मेहरबानी नहीं तुम्हारा प्यार मांगा है। तुम्हें मंजूर है तभी तो यार मांगा है। गैरों के डर से तेरे शहर से है कसम रिश्ता तोड़ू ना। तेरा रास्ता मैं छोड़ू ना, तेरा रास्ता मैं छोड़ू ना, तेरा रास्ता मैं छोड़ू ना, तेरा रास्ता मैं छोड़ू। काम बड़ा करके मगर आधा छोड़ू ना। तेरे रुख से ये चेहरा मोड़ू ना, तेरा रास्ता मैं छोड़ू ना, तेरा रास्ता मैं छोड़ू ना, तेरा रास्ता मैं छोड़ू। चाहत है मेरी कसूर नहीं है, दिल जज्बाती है मजबूर नहीं है। सर ये भले फूट गया जिस्म मेरा टूट गया, खुद से किया वादा तोड़ू ना। बांधू सहरा कफन ओढ़ू ना, तेरा रास्ता मैं छोड़ू ना, तेरा रास्ता मैं छोड़ू ना, तेरा रास्ता मैं छोड़ू ना। छोड़ू ना।